regenachtig bij gemiddeld 8 graden. Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. De zevende hemel. Presentatie Ton Maas. Goedemiddag. Helemaal aan het eind van dit programma, over bijna een uur, hoort u de column van Jyotika Hermsen. Maar verder is deze uitzending geheel gewijd aan Lama Anagarika Govinda. Onlangs verscheen namelijk een nieuwe druk van zijn boek De Weg van de Witte Wolken. Ernst Lothar Hofmann, zoals Lama Govinda oorspronkelijk heette, beschrijft daarin zijn reizen door Tibet in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Straks hoort u een gesprek met Rob Jansen, bekend van zijn vertalingen van de Pali-kanon, en een interview met Volker Zots, de Oostenrijkse biograaf van Lama Govinda. Maar we beginnen met een bespreking van De Weg van de Witte Wolken door Nico Tiedeman. Wie was Lama Govinda eigenlijk? Lama Anagarika Govinda, zoals zijn volle naam luidt, was een Duitse. Oorspronkelijk heette hij Ernst Lothar Hofmann. Een geniaal man geweest. Het schijnt dat hij begonnen is als mijningenieur. En is later in Italië terechtgekomen in een kunstenaarsgemeenschap. Raakte geïnteresseerd in het boeddhisme. Vertrok naar Sri Lanka. Werd een bhikkhu, een boeddhistische monnik. Kreeg op een gegeven moment de uitnodiging om naar Darjeeling te gaan. Waar Tibetanen onder andere zaten. Voor een conferentie. Daar raakte hij geïnteresseerd in het Tibetaans boeddhisme en heeft toen een enorme trektocht gemaakt. En dan spreken we over de jaren 30 tot en met vlak na de oorlog. Heeft hij een enorme trektocht gemaakt door de meest afgelegen gebieden van Tibet. Heeft daar zijn grote leraar gevonden. Tomo Geshe Rinpoche heeft op die trektocht, die pelgrimstocht zoals hij het zelf noemt, heeft hij verschillende belangrijke initiaties gekregen. Hij heeft daar zijn vrouw ontdekt en ze hebben samen veel onderzoek gedaan. Dat wil zeggen, veel op de foto vastgelegd. Ze hebben tekeningen gemaakt van rotsschilderingen, van beelden. Kortom, ze hebben heel veel van de Tibetaanse iconografie vastgelegd. En hij is later na Tibet, na zijn reis, is hij naar Amerika gegaan. Is in Mill Valley gaan wonen, waar hij op hoge leeftijd is overleden. En van die enorme tocht die hij gemaakt heeft, daar heeft hij een verslag van gemaakt. De Weg van de Witte Wolken. En dat boek is al in de jaren 60 uitgekomen en dat is opnieuw verschenen. Waarom is dat zo'n klassieker geworden? Omdat het fantastisch geschreven is. Wel breedsprakerig, vind ik altijd. Wel een beetje ook de stijl van die tijd. Maar ik heb het dus pakweg 30 jaar geleden gelezen. Ik heb het met veel plezier weer opnieuw gelezen. Het is ook een beetje een cultboek geworden, voor een beetje ingewijden. Wel, het is zowel vanwege de spanning die hij allemaal meemaakt op zijn trektocht, maar ook met het wonderbaarlijke. Hij schrijft over toch hele bijzondere ontmoetingen. Hij schrijft over reïncarnatie. Wat voor hem bijna een vanzelfsprekend gegeven is, waar hij ook aardige dingen overigens ook over zegt. Wat het boek ook laat zien, en dat zijn ook de andere boeken van Govinda, want hij heeft een paar hele goede dingen geschreven, dat de Tibetanen, dat zijn, zoals een ander iemand dat gezegd heeft, dat zijn de ingenieurs van de geest. Dat blijkt uit elke bladzijde van het boek, dat de geest ook weer op een wonderbaarlijke en dus onbegrijpelijke manier de materie, het lichaam, beïnvloedt. Dat schrijft hij op een zeer aantrekkelijke wijze. Want nu heb jij het eigenlijk over bovennatuurlijke krachten. Ja, nou toch ook wat de meditatie doet. Wat de meditatie doet voor hemzelf. Hoe die toch in moeilijke fysieke omstandigheden weten overleven, zonder dat je al meteen spreekt over bovennatuurlijke. Maar de meditatie geeft hem ook de kracht om deze krachttoer te doen. Want wat hij gedaan heeft, is een krachttoer. Want de omstandigheden waren niet makkelijk, geloof ik, hè? Wat hij heeft moeten doormaken om met zo'n karavaan, en ik had een kleine karavaan met al zijn spullen, fotospullen, tekenspullen, hij had nogal wat bij zich. De documenten die hij verzamelde, teksten die hij verzamelde, en moesten ze door echt onherbergzame gebieden waar nauwelijks wegen waren, steeds voorzichtig de richting bepalen waar moesten ze heen. En het ging over bergen van 5000 meter hoog, die ze op moesten en weer af moesten. in extreme koude nachten, te min 20 graden, heel gewoon. Maar ook weer, aan de andere kant, ook door maanden van enorme hitte overdag. Onbeschermd, dat die zon die brandt zodanig op je huid dat die huid die verschroeit. Hoe ze hebben moeten bedelen eigenlijk om jaks en gidsen. Want ze werkten met gidsen die op afspraak tot een bepaald gebied gingen en dan niet verder, omdat die gidsen het dan ook niet meer wisten. Maar dan moesten ze, waar ze aangeland waren, moesten ze weer nieuwe jaks en nieuwe gidsen vinden die bereid waren om met hen mee te gaan. En dat wisten ze nooit van tevoren? Dat wisten ze absoluut niet van tevoren. Dus ze hadden gewoon een plan van, nou, wij trekken 2 jaar door Tibet heen en we zien wel. En het is ongeveer die kant op. En ook met kaarten die ook niet zoveel aanwezen, maar alleen maar de richting bepaalden. Dus zowel fysiek was het een krachttoer als ook mentaal in de zin ook een volstrekt nieuwe cultuur ontdekken. Volkomen vreemd, hè? Als hij ook over die tempels schrijft met die fresco's en die demonen, hè, die Tibetanen rijk zijn. Ja? Hoe kom je erachter wat betekent? Nou, hij had het geduld om zich daarin te laten onderwijzen. Hij is er kennelijk in geslaagd om de taal te spreken. Want met Engels kom je in die gebieden niet zoveel verder. En heeft dat allemaal heel zorgvuldig geregistreerd. En ook in latere boeken daarover een verslag gedaan. Wat voor ons heel leesbaar is. Want in dat opzicht is het misschien gunstig geweest dat hij eigenlijk als Theravada-monnik vanuit Sri Lanka in Tibet terechtkwam. Het was voor hem inderdaad een heel vreemde omgeving. Ja, hij zegt ook ergens over dat de Theravada-school was voor hem heel erg rationeel. In zekere zin koud, kil. En toen ontdekte hij die Tibetanen. En ja, dat was kleurrijk. En de erkenning van de menselijke wereld met hartstochten en passies. En de erkenning ook van de dood als een inspirator. Het komt wel vaak voor dat hij iets meemaakt, een ceremonie of een gebeurtenis, en dat hij zegt van ja, dit is eigenlijk helemaal geen boeddhisme, dit is beun. Ja, en ook als het vaak gaat over dat magische, ja, dan zegt hij ook de grote meesters, Tibetaanse meesters, die zijn zo slim geweest, onder andere Milarepa en Marpa en Tilopa, die zijn zo slim geweest om wat er aan volkstraditie was in Tibet, ja, om dat te gebruiken in het licht van de boeddhistische leer van bevrijding. Bijvoorbeeld heb je ook het orakel, het systeem van de orakel, waarin een monnik vaak, of hoeft geen eens een monnik te zijn, maar dan iemand in een trance gebracht wordt en zich vereenzelvigt met de godheid of zoiets, en dan een vraag beantwoordt, een moeilijke kwestie beantwoordt van wat moet iemand doen. En dan zegt hij ook, nou, dat als je dat ziet, dat orakel, dat is ook wel een beetje schrikwekkend, want iemand die wordt volledig echt bezeten, ja, fysiek bezeten. Maar dan zegt hij ook, ja, dat is dan niet boeddhistisch. Maar het wordt gebruikt. En zelfs de Dalai Lama, daarvan is het ook bekend, heeft een eigen orakel. En dat wordt ook regelmatig geraadpleegd. Hetzelfde geldt voor die mysteriespelen. Hè, want ze al die grote maskers opzetten. Dat is eigenlijk op een hele oude volkscultuur geënt. Niet boeddhistisch, maar wel aangenaam voor het gezicht en ja, amusant. Maar ik dacht dat die hele afschrikwekkende demonen, dat die toch binnen het Tibetaans boeddhisme wel een heel belangrijke plek zijn in gaan nemen. Hè? Wat hij dan ook dat esoterisch boeddhisme noemt. Ja. Wat zo de stuipen op het lijf jaagt dat alleen de heel doorgewinterde geestelijke daarbij mogen. Ja, want dat is natuurlijk terecht dat je zegt, want het is vreeswekkend. Je moet wel sterk in je schoenen staan om die demonische kracht te erkennen en bereid zijn ook om je toe te eigenen. Waarom? Omdat je hem hebt. Met andere woorden, die afbeeldingen, dat zijn niet zozeer goden van buiten. Hoewel, ik krijg toch wel de indruk dat het soms ook wel opgevat wordt, ja. Maar het zijn vooral de innerlijke verschrikkelijke krachten in onszelf. En dat is natuurlijk hogeschoolwerk. Het is wel een grappige passage, hè, dat zij stiekem zo'n tempel met demonen ingaan en dan net op tijd eruit komen voordat er een abt aankomt lopen. Ja, want hij kreeg te horen van nee, dat is helemaal niet interessant. Maar hij had onderhand geleerd van als ze tegen hem zeggen van nou, dat is daar niet interessant, dan is het wel heel erg interessant. En dus, ik geloof zelfs op de laatste week of zo, hè, dat hij in dat plekje zat waar hij heel lang gewerkt heeft en prachtige dingen heeft gevonden, dat hij op het allerlaatst nog even deze bijzondere tempel eigenlijk vond. Ja, mooi. Even terug naar het boek zelf, want hij zegt in het begin van... dit is eigenlijk geen reisverslag, maar een pelgrimage. Wat bedoelt hij daarmee? Het is niet alleen maar het ontdekken van een land, een gebied... en daar de bergen bewonderen en de dorpen bekijken... en de kleine steden en de cultuur. Het is echt ook een reis waarin dat uiterlijke... het landschap en de cultuur hem ook iets persoonlijks aandoen. Hij groeit ook in die reis zelf als een lama. Het is ook een inwijdingsweg. Hij wordt ingewijd in de verschillende aspecten van die Tibetaanse cultuur. Het is niet alleen maar een ontdekkingsreiziger. Of je moet zeggen, misschien is dat nog wel het beste... hij is door zijn tocht naar Tibet... is hij een ontdekkingsreiziger voor de geest geworden... Dus het is ook een innerlijke kweeste? Helemaal. En misschien, je kan ze nooit helemaal goed scheiden... maar ik ben bijna geneigd om te zeggen... ja, het is vooral een innerlijke tocht geweest. Toch viel mij op, en misschien is het ook leuk... om daar een fragment van voor te lezen... dat de natuur zo'n enorme rol speelt. En dat is natuurlijk toch wel echt de fysieke werkelijkheid. Ja, wat je zegt, de natuur is ongelooflijk sterk aanwezig... en het maakt mij ook nieuwsgierig dat... ik denk als ik jonger was, dan ging ik ook daar nog eens kijken. Zullen we een stukje van lezen? Ja, dit gaat een stukje over de berg. En het gaat over de berg Kailos. Dat is eigenlijk een belangrijke berg die in Tibet ligt. En dat wordt zo'n beetje als het middelpunt van de wereld beschouwd. En ze noemt ook de berg Sumeru. En daar heeft hij dus toch naartoe gemaakt. Dat is niet zo gemakkelijk. Moest hij door grote ijsvlaktes en zo heen. Maar uiteindelijk is hij daar gekomen... en daar heeft hij ook prachtige beschrijving van gegeven. De berg lijkt zo dichtbij dat het de pelgrim toeschijnt... alsof hij er zo naartoe zou kunnen lopen om hem aan te raken. En tegelijkertijd zo ontastbaar in zijn etherische schoonheid... alsof hij zich niet in de stoffelijke wereld bevindt. Een hemelse tempel met een kristallen of diamanten koepel. En voor de gelovigen is hij werkelijk een hemelse tempel. De troon der goden, de zetel en het middelpunt der kosmische machten. De naaf of as die de aarde met het universum verbindt. De superantenne waarlangs de spirituele energieën de aarde binnenkomen of verlaten. Dat wat de pelgrim met het naakte oog ziet... is echter slechts de onderbouw of de emanatie van iets... dat nog veel groter en overweldigender is. Voor de Tibetaan wordt de berg bevolkt... en omringd door duizenden boeddha's en bodhisattva's... die vrede en zegeningen uitstralen... en de zaadjes van het licht in de harten van hen uitzaaien... die zich uit de duisternis van hebzucht, haat en onwetendheid willen bevrijden. Als de pelgrim de noordzijde van de berg bereikt... veranderen plotseling de kleuren en de structuur van de heuvels aan de voet van de berg. Zij bestaan uit donker gekleurde steenagglomeraten... die hen van de scherp omlijnde architectonische structuur beroven... die de rotsen en bergen aan weerszijden van de Amitabha-vallei bezitten. Hiervoor wordt de pelgrim echter door een totaal onverwachte aanblik schadeloos gesteld... De heuvels aan de voet van de berg wijken plotseling opzij... en gunnen hem een onbelemmerd uitzicht op de machtige bergkolos... die hier in al haar grandeur voor hem staat. De aanblik is eenvoudig overweldigend. Volgens de heilige teksten is dit de plaats waarop zij die geïnitieerd zijn... en de rituelen en meditaties van de verschillende tantra's kennen... hun devotie oefeningen ter ere van de grote mandala... ter hoogste zegening dienen uit te voeren. Nou, die bergen, dat is geen decor, hè? Dat zijn haast personages. Ja, ja, maar zo beleven ze dus kennelijk ook de natuur... Dat de natuur is niet alleen maar het vormpje... maar dat zijn de getuigen van bodhisattva's. En getuigen van verlichting, moet je eigenlijk zeggen. Dat is natuurlijk wel de oer-boeddhistische gedachte... dat alles van de natuur, alle fysieke verschijnselen... alles mentale verschijnselen trouwens ook... maar alles wat er gebeurt, alles wat er op de aarde is... dat brengt ons verlichting, de bevrijding. Dat is de grondgedachte... En de Tibetanen, die lezen dat uit hun landschap. Ja, nu heb ik hier de nieuwste druk voor me. Dat is de vierde herziene druk. Het boek stamt uit 1966. Ja. Vind je terecht dat het weer opnieuw wordt uitgebracht? Ja, ik vind het prachtig. Ja. Het is zo informatief, het is meeslepend. Het is een betrouwbaar iemand. Hè? Dus het is echt niet iemand die op sensatie uit is. Je moet een beetje geduld hebben met lezen. Het is ook wel een beetje romantisch hier en daar wellicht. Maar als je iets wil weten op een gezellige manier over Tibetaans boeddhisme, uitstekend boek. Dus aan wie raden we het aan? Vooral aan iedereen die, net zoals ik, misschien nooit in Tibet zullen komen en hier toch een kleine proeven van zullen hebben. U hoorde een bijdrage van Jacqueline Oskamp. De Weg van de Witte Wolken is verschenen bij uitgeverij Asoka. Rob Jansen, emeritus hoogleraar en samen met Jan de Breed vertaler van de Pali-kanon, was een van de eerste Nederlandse leerlingen van Lama Govinda. Aan Jeanette Werkhoven vertelt hij waarom hij zich aangetrokken voelde tot de lama en hoe deze hem stimuleerde zijn werk als vertaler door te zetten. Maar eerst de vraag wanneer hij lid werd van de Arya Maitreya Mandala. Dat gaat geleidelijk, ja, voor het eerst kandidaat. En dat ben ik zo geworden in 1974. En toen in 1976, geloof ik, ben ik officieel tot ordelid gewijd. Dat was in Duitsland, in Überlingen. En daar was Lama Govinda bij. Dat vond ik wel bijzonder dat hij erbij was, want hij kwam zelden in Europa, eigenlijk vrijwel nooit. De Arya Maitreya Mandala wilde graag dat hij in Europa kwam wonen. Want hij had de meeste aanhangers hier in Europa, vooral in Duitsland. Maar zijn vrouw verstond geen Duits. En het is heel duidelijk dat onder haar invloed ook dat hij niet naar Europa is gekomen. Was het zijn persoon en wat hij uitdroeg wat u heeft aangetrokken of meer het gedachtegoed? Ja, ik had dus een boek van hem gelezen, De Weg van de Witte Wolken met name. En dat vond ik heel bijzonder. En toen ik me aanvankelijk wende tot de boeddhisten in Nederland. In die tijd bestond geen enkele Tibetaanse groepering in Nederland. Maar Jacques de Boer, die secretaris was van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme, die kende dus mevrouw Perk. Mevrouw Perk was een schoondochter van de dichter Perk. En die zat in de Arya Maitreya Mandala met een zekere dominee Berghuis. Toen ben ik met haar gaan praten, omdat ik vond het boek zo indrukwekkend van die man. Toen dacht ik, nou, als ik nou boeddhisme moet gaan bestuderen, dan kan ik het beste misschien bij een groepering aansluiten die verbinding heeft met Lama Govinda. Maar toen was u natuurlijk al behoorlijk bekend met het boeddhisme ook, inhoudelijk. Ja, inhoudelijk had ik al wat opgedaan. Al vanaf mijn 16e, 17e, denk ik, heb ik al kennis genomen van het boeddhisme. En wanneer heeft u Anagarika Govinda toen ontmoet uiteindelijk? Nou, de eerste keer was bij mijn wijding. Dus dat was in 1976. Nou, er waren toen misschien 20, 30 man en zo. En hij was de eregast daar. Ik heb hem niet zozeer individueel gesproken. Ik heb hem eigenlijk het beste leren kennen in Amerika. Waar hij woonde in Mill Valley, dat is vlakbij San Francisco. Niet ver van een groot zen-centrum. En daar ontving hij ons dan. Dan logeerden wij in Green Gulch bij de zen-mensen. En dan gingen we meestal met een man of 5, 6 gingen we naar hem toe. En overdag waren we dan in zijn huis. En spraken we met hem een gedeelte van de dag. Dus hij was toen ook al oud en ziekelijk. Hij was verlamd al. Wat voor soort mensen was het? Nou, een ongelooflijk beminnelijk iemand. Het was iemand die warmte uitstraalde en sympathie. Ik kende hem natuurlijk nauwelijks en zo, maar hij had meteen een goede band met je. Hij stelde goede vragen. Je voelde je direct op je gemak bij hem. En ja, hij was aan die beperkte groep van mensen die dan regelmatig naar Amerika ging, was hij ook zeer gehecht. Ik weet nog wel dat hij een keertje, toen we weggingen, toen huilde hij echt letterlijk. Hè? En toen zei hij, jullie zijn mijn kinderen eigenlijk. Hè? En ik heb nooit kinderen gehad, maar jullie zijn mijn kinderen. En als jullie weggaan, wie weet zie ik jullie nooit meer. En zo. Dus dit is misschien de laatste keer. En, zo. Nou, en daar was hij heel emotioneel over. Hè? Ja, ongelooflijk. En hoe gaf hij les? En hoe zagen zijn lessen eruit? Nou, dat waren helemaal geen op schrift gestelde lessen of zo. Hij sprak voor de vuist weg. We konden ieder moment een thema aansnijden wat we wilden. En dan ging hij daar zijn licht over laten schijnen. En dan zei hij wat hij daarvan wist of van dacht. Of ook de vragen die hij had en zo. En kwam allemaal spontaan bij hem op. Hij had nooit gebrek aan woorden. En dat noemden we dan onderricht. Maar het was natuurlijk, het was een intellectueel gesprek, laten we zo zeggen, waarbij ja. vragen konden stellen of opmerkingen konden maken, hun eigen visie konden geven, die hij al dan niet accepteerde, bijvoorbeeld. En daar leerde hij erg veel van. Hij zat gewoon naast ons, hij liet zich uit zijn rolstoel glijden. We zaten altijd op de grond op kussens, hij kwam er naast ons zitten. En zijn vrouw was er altijd bij. En zij was Indiase, geloof ik, ja. hè? Ja, Lee Gotami. Ja. Een hele lieve vrouw ook. Ja. Maar het was, je kunt eigenlijk niet van lessen spreken. Hij sprak gewoon hè, over een bepaald onderwerp. Dat was een discussie eigenlijk. Hè. Er werden antwoorden gegeven. En hij stelde ook vragen aan ons. Hoe begrijpen jullie dat? Maar hij had veel verschillende boeddhistische stromingen bestudeerd. Ik kreeg de indruk dat hij het meest betrokken was geraakt bij Tibetaans boeddhisme. Klonk dat ook door in zijn lessen? Ja en nee. Waar hij toch altijd sterk de nadruk op bleef leggen, dat was op het oude boeddhisme. Dus op de Pali-kanon. Hij kende voortreffelijk Pali. Hij kon een hele stuk uit zijn hoofd reciteren. En hij heeft mij dan ook aangespoord, want hij wist dat ik al wat Pali studeerde aan de universiteit hier in Leiden. Hij heeft mij heel duidelijk gezegd dat ik daarmee moest doorgaan. Dat sloot aan bij zijn eigen achtergrond natuurlijk. Van oorsprong heeft hij op Sri Lanka gezeten. Hij is geen monnik geweest, maar wel een anagarika, een thuisloze. Maar hij woonde wel, niet in een klooster, maar wel vlakbij. Had een eigen huisje. Hij heeft nooit zijn bezit willen weggeven. En hij is uiteindelijk ook tot een andere richting gekomen dan de Theravada, waar hij oorspronkelijk in beland was. Ja, dus in zijn onderricht kwam eigenlijk heel veel wat men dan nu zou noemen Theravada-leringen naar voren. Dat wil zeggen dat hij gewoon over de Pali-kanon sprak, over de woorden van de Boeddha, maar altijd uit de Pali-kanon. Qua praktijk, als het over meditatiepraktijk ging, dan sprak hij over de sadhana's die in de orde gegeven werden aan mensen. Meditatief was hij erg gesteld op het Vajrayana. Hij vond Vipassana eigenlijk een beetje gevaarlijk voor de mensen. Oh ja? Ja, hij had kennelijk wat negatieve ervaringen daarmee gehad. En hij zei dat het voor hem als kunstenaar het Vajrayana ook aantrekkelijker was. Hè? Omdat dat beeldender was met rijke kleuren en er gebeurde wat. Vipassana was eigenlijk voor hem een beetje te kaal. Je zit maar, je kijkt maar naar je gedachten en zo. Er is zo weinig aan de hand. Maar bij de sadhana's, bij de Vajrayana-meditatie, dat is veel levendiger. Je hebt godheden, je visualiseert, je hebt mantra's, je hebt neerbuigingen. Dus je bent flink bezig. Hè? Ja. Dat. Ja, dus dat vroeg hij wel van jullie om dat allemaal te doen? Ja, dat kon je doen. Hoefde niet. Maar als je dat wilde, dan kon hij je daarbij helpen. Zeggen hoe je het moest doen en hoe je het niet moest doen. En zo. Waar hij vooral ook sterk in was, dat was de theoretische achtergronden geven. Hij wist precies van het hele Tibetaanse pantheon wat dat voorstelde. Dus hij gaf overal eigenlijk een psychologische duiding aan. Hij deed het toch wel anders dan de gewone Tibetaanse leraren doen. De doorsnee Tibetaanse leraar. Het was voor hem eigenlijk allemaal een hoger soort psychologie die tot transformatie van de mens moest leiden. Ja, zijn leraar, althans degene die hem heeft geïnspireerd om te starten met Aya Maitreya Mandala, was ook een Tibetaan, hè? Ja, dat was Tomo Geshe Rinpoche. Die heeft hij ontmoet toen hij uit Sri Lanka is gekomen een keer naar een conferentie in Darjeeling. En daar was hij zeer van onder de indruk. En hij heeft alleen Tomo Geshe tegen Lama Govinda gezegd: begin maar een soort orde in het Westen. Dat is goed dat je dat doet, maar de manier waarop en alles, daar heeft hij zich geen enkel idee over gemaakt. En Lama Govinda is dat toen zelf gaan opbouwen. Eerst in India, maar dat is een beetje mislukt. Op een gegeven moment is hij daar in India mee opgehouden. En hoeveel leden waren er nou in Nederland? Dus we moeten onderscheiden tussen leden en kandidaten. En ook nog de vrienden gewoon van de Aya Maitreya. Dus dat, ja, ik denk dat het alles bij elkaar, dat het ging om een 40 mensen hooguit. De vrienden die waren heel vrijblijvend, neem ik aan. Ja. En dan de anderen? En de kandidaten die werden geacht dus te studeren. Er was een opleiding van 3 jaar. Je kreeg 1 jaar Hinayana, 1 jaar Mahayana en 1 jaar Vajrayana. Dat waren schriftelijke cursussen. En je had dus zelf een oudere vriend van je die je superviseerde. dat waren de kandidaten, zo studeerden die. En die werden dan uiterlijk na 3 jaar, maar vaak ook al na 2 jaar... werden ze gewijd en dan was je volledig ordelid. Maar die zijn er in Nederland weinig geweest. Maar... En bestaat er nog iets van de orde nu in Nederland? Nee, voor zover ik weet niet. Duitsland wel. Na de dood van Lama Govinda is dat allemaal een beetje vervallen. Als u nou zijn leer zou moeten samenvatten en zijn belang voor het boeddhisme in het Westen, hoe zou u dat doen? Nou, waar hij erg de nadruk op legde, dat was op de aanpassing van het boeddhisme aan het Westen. Daar heeft hij ook een boek over geschreven. Bij hem stond het centraal dat de dharma is eeuwig. Het is niet aan India gebonden of aan Tibet of aan wat dan ook. Maar die moet groeien en moet zijn weg zoeken op de manier van het land waar het terecht is gekomen. Dus hier zal de dharma, als die geplant wordt, anders opbloeien dan in Indonesië bijvoorbeeld. Met behoud dan van de kernwaarden ervan. Die zijn universeel, maar de uiterlijke vormen die kunnen variëren. En hij was er dus een groot voorstander van om ook bijvoorbeeld Tibetaanse ideeën, om die wel te behouden in de kern, maar niet zozeer aan de uiterlijke kant. Dus de geest wel, maar niet de letter, laten we zeggen. Nou, dat was zijn grote vernieuwing. En verder vond hij ook altijd dat de grond van het hele boeddhisme lag in de Pali-kanon. Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel mensen in het Westen die daar kritiek op hebben. Er zijn ook Tibetanen die daar kritiek op hebben, op die benadering. Want die vinden dat je juist zo zuiver mogelijk zo'n traditie moet overleveren. Wil het effectief zijn? Dat is juist iets waar hij kritiek op had. Hij vond juist dat de Tibetanen die dingen allemaal te letterlijk nemen. Hij zei dat zijn symbolen. Al die zaken zijn symbolen. Het zijn uiteindelijk upaya's, hulpmiddelen, om iets te bereiken. En waar het om gaat, dat is een transformatie van de mens. Hij legde talloze malen de nadruk op wat er ook in de oude Pali-teksten staat, dat het doel is nirvana bereiken. En nirvana, dat is een van de meest bekende definities ervan, is de vernietiging van begeerte, haat en onwetendheid. Nou, als je daarin slaagt, dan heb je het doel bereikt. En alles is daarvoor een hulpmiddel. Daar gaat het om. De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. Volker Zots, ook oud-leerling van Lama Govinda, is filosoof en godsdienstwetenschapper aan de Universiteit van Luxemburg. Op dit moment werkt hij aan een biografie van Lama Govinda. Niet bepaald een sinecure, want diens nalatenschap is over 3 continenten verspreid geraakt. En bovendien had de lama het ook niet graag over zijn eigen leven. I was living as a teenager in a very small German town. And when I read Lama Govinda, I was very impressed about this completely different way of looking to the world and to human being from a Buddhist perspective. And when I first met him, my impression as a teenager was, here is a person who is writing in the way he is living. It was for me very authentic. But he had a long beard and big robes, so he looked also a bit funny. Yes, when you are 15 or 16, that doesn't matter. After many years, I was asking myself about this kind of exotism in Lama Govinda's appearance. He always was writing, he tries to give an interpretation of Buddhism for the West, but the way he was looking and the place he was living and many things in his behavior were very close to exotism, I would say. But this was his personal style. We have to consider he was an artist. And the way he dressed and the way he behaved was kind of his way of life as an artist. To know him was quite complicated because he liked to talk about Buddhism, about philosophy, about meditation. But it was very hard to get any information about him as a person. There was no dark secret. But I think there have been some events in his life, from which he was suffering very much. For example, he seldom spoke about his time in World War One. In World War One, he was in a group of soldiers who were with machine guns at the front line. And there must have been quite terrible things he experienced. His behavior was quite like this. He liked to answer questions. He never started to speak or to give any teaching from his own initiative. And there was always the impression that you are more important for him as he himself. He was a person shy, not a person who liked to sit in the front, not a person who liked to be on a stage. He did not like all this. And most of his life, he lived very hidden in his home. And at the entrance of his home in Almora, in all European languages, you could read, "Please do not enter. Let me write, let me meditate. I don't want to have any disciples. I don't want to have any contact." He was not intended to have a big following or to build a big organization. He came from a rather well-to-do family, I think. They owned a cigar factory. They owned silver mines in South America, so the family was quite wealthy. But I was wondering, they were artistically inclined? No, as far as I know, I don't think so. Also, his brother was not at all interested in arts. He was, within his family, quite different. His family was somehow interesting because they had South American family members and so on. It was quite international, so this cross-cultural aspect was in his childhood quite present. But his involvement in arts, his interest in philosophy and religion came somehow all of a sudden to him. It was not inspired by the family. So you told already that he was a soldier in the First World War. Yes. And then after this, after he got out of the army, he started studying philosophy, yeah? He started philosophy, started to study archaeology, but he did not finish his studies. He decided to become an artist. So he went to Capri in Italy, where there was an international community of artists. And he settled there and he started painting and he started Buddhist meditation. But was that a bit like the communes you used to have at the beginning of the 20th century, you know, this strange combination of nudism and avant-garde art and yes, political radicalism? Yes, yes, it was quite this. And in Capri was one aspect more. They were interested in spiritism, in meditation, in Eastern religion, and Govinda and also Earl Brewster, who was a very good friend of him, went to India to look for advice in meditation, to look for direct inspiration for their arts too. Let's continue a bit about his art. Did he have to live from it, or was it more a hobby, or how do we have to see that one? He would have liked to live from it. He got some money from his family. I think there has been an arrangement with his father and his brother. So he got some small money from his family regularly. And on the other hand, he said that he is not interested in this cigar factory. And so this would be property of his brother later. So he had some money from his family, but money was never nothing, Capri. So he had to work in a language school as language teacher. He did a job in a Photoshop as assistant of a photographer. So he did a lot of jobs to live from. And in his time in Capri, he still was thinking about finishing his studies. So he collected materials for a PhD thesis on buildings for the death in the Mediterranean area, but he never finished this because quite all of a sudden, while being in Capri, he decided to go to Sri Lanka to become a Buddhist brahmacharya, to become a Buddhist wandering ascet, but he did not want to become a member of the proper Buddhist order, because if he would have been a member of the Buddhist order, he would have been not allowed to paint. He would have been not allowed to keep some money to live. But he wanted to be an artist. He wanted to be a Buddhist and an artist. And his art at that time in Capri and his first time in India was abstract painting, because he saw some relationship between meditation as a withdrawing from the concrete world of forms and shapes to some concentrated stage where the essential is seen. And so he saw some relationship here to abstract painting, to withdraw from figure, to withdraw from shapes you can recognize as something, and to give impressions of experience of meditation in painting. But he did become active in the International Buddhist Union. This International Buddhist Union was quite virtual. Govinda always was a romantic. And one dream he had was some kind of a Buddhist world organization. And so they founded this International Buddhist Union. They wrote to Buddhist personalities all over the world, and they got a very impressive letterhead. But in fact, this society never was activated. Then he go to this conference in Darjeeling, 1931, and then he became under the influence of Tibetan Buddhism. Yes, if you read Govinda before this conference, he was quite critical to Tibetan Buddhism. He didn't know anything about Tibetan Buddhism. He knew some prejudices. Everybody knew this is a cult of demons and this is a quite degenerated Buddhism. And when he came to Darjeeling, he thought that by giving lectures there, he could inspire Buddhist leaders from the Tibetan Buddhist scene to consider the origins of Buddhism and to recognize that the Buddhism in Sri Lanka and Burma and Thailand is the only real interpretation of Buddhism. This is quite a, if you consider it, quite a funny thing, like the International Buddhist Union. Two or three German people try to unite the world Buddhism. Or young Anagarika from Germany comes after a short time in Sri Lanka to Darjeeling and thinks to convert Tibetan Buddhism to the true Buddhism of Theravada and of Sri Lanka. In fact, during his stay in Darjeeling, he became to know Domo Geshe Rinpoche, a Tibetan Lama, who made such a great impression on Govinda that he decided to be disciple of this guru, and this was his conversion to Tibetan Buddhism. So you can say that before that time he just followed basically the general European Buddhist idea, eh? That's looking for a pure type of Buddhism which you could find only in the oldest scriptures, and that his meeting with a real Tibetan monk changed him. They changed him, yes. They changed him. Buddhism is not as much in the scriptures. It's experience of meditation, which is transmitted from a teacher to a disciple, and which is lived by the disciple, and which is given then from the disciple to his disciples. This was a complete change of opinion. And the esoteric side comes in then also. It's not that rational Buddhism that the Europeans liked before. Yes, and he was criticized for that. He now went into this esoteric side of Buddhism or of no more Buddhism, as some of his former friends would say, because he was a dreamer, because of being disposed like this, he was very open to all this esoteric, mystical aspects of Tibetan Buddhism. If you read his book, The Way of the White Clouds, there is a lot of stress on rebirth, on things like telepathic experiences, all these aspects you would call esoteric. In his older days, he had quite a distance from all these things. So I think in his last years, he did not like that he gave some hints of his personal former life in The Way of the White Clouds. But when he was going to explore this Tibetan world, he was very open for all these things, and it was not only what his teacher was giving to him, all this living in Tibet and with Tibetans was for him some kind of initiation into a new way of consciousness. So today we can ask, what did he really see of facts that have been there, and what was his projection into this? But I cannot answer these questions in detail because I was not there with him. But as I know him, I'm pretty sure that he was able to see miraculous things where many people would not have been miraculous things. I don't say it was not miraculous. He had some ability to see something special which not everybody would have seen. When he was old, when I saw him, he was saying, all the lamas I write about are great masters, great mystics. All of them I found during my travels in Tibet, and I did not want to write about the problems I saw. I like to concentrate on the great things, on the wonder of Tibet, on the miraculous aspect. So he was quite aware. He is not in Tibet, or he is not in Asia as a critic or as somebody who knows everything better. He tried this in his youth when he wanted to convert Tibetans to Buddhism of Sri Lanka, but in his later years he had his focus on things we can learn from, and things who made us think, and on things who appear as a miracle, and not on things which of course need criticism. But it was not his way to give this criticism. It was his way to point to things we can learn from. And in 1933 he started the Arya Maitreya Mandala. As he said, this was some kind of advice given by his teacher Tomo Geshe Rinpoche. There were some Indian intellectuals who became members, but it was not very active for nearly 20 years. In 1952, a German who was author of very famous and at that time best-selling books on yoga, Hans Ulrich Rieker. He was an actor and he was living some time as a Buddhist monk in India. In 1952, this Hans Ulrich Rieker asked Govinda to agree to a Western branch of the Arya Maitreya Mandala. And so, somehow pressed and asked by Rieker, the Arya Maitreya Mandala really became into being and became active in the West. But could you say it was an organization that propagated Tibetan Buddhism? No. When Rieker brought Arya Maitreya Mandala to Europe, many people had the impression this is a branch of Tibetan Buddhism. Govinda's approach was different. He said he wants to have a synthesis of the essential parts of all the different schools of Buddhism. So he did not teach on the foundation of the Tibetan canon. For him, the canon was all in his life the Pali canon. The idea of the Bodhisattva was a second very important element or aspect of his teaching. And in the meditation practice, the sadhana, a meditation based on mantra, on sound, based on picture, was a very important part in his practical thing. But in fact, this was not Tibetan Buddhism. One of his major works is Foundation of Tibetan Mysticism. But the title of this book is misleading. When you read this book, there is nearly no source from the Tibetan Buddhist canon or from great Tibetan Buddhists. One of his sayings was, I try to find the essential Buddhism without any aspects of time and place. He was sure that this is possible. I'm pretty sure this is not possible. You never find something essential if you go apart from place and time. Everything man can say is in a certain place, in a certain time. And maybe if you see Buddhism in a consequent way, an Atman, there is no essential in the dependent origination. This may be a very European, very Platonic aspiration of Govinda to find the essential, the original, the true Buddhism. De bijdrage was van Fred Gales. En dan nu tot slot de maandelijkse column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan Sangha Metta in Amsterdam. Wie vroeg opstaat, vindt wijsheid aan de deurpost. Deze woorden citeer ik uit een oude tekst waar het gaat over de wijze vrouw. Ze gaat door de gangen van haar huis, denkt na over het personeel, deelt van haar gaven en zorgt voor de ander zoals ze voor zichzelf zorgt. Haar aanwezigheid is geruisloos en bescheiden. Ze loopt zonder haast, merkt alle details op in de vertrekken, legt in het voorbijgaan een kleed recht, rangschikt wat bloemen in de vaas en ontsteekt de kaarsen. Nu ik deze column inspreek, is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. Van oudsher een actiedag voor alle vrouwen. Maar inmiddels zijn de speerpunten een beetje verlegd en vinden we menig feministen op het meditatiekussen. In gedachten ga ik terug naar een lang weekend in januari, waar een groep van 27 vrouwen bij elkaar zit in het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Ze bekleden leidinggevende functies. De een is directeur en de ander adjunct. De een stuurt aan, de ander controleert. Weer een ander is docent of is iemand met een eigen praktijk. Leiderschap is te noemen waarop deze vrouwen elkaar vinden. En al meer dan 12 jaar mediteren ze 2 keer per jaar en spreken ze over de integratie van de meditatie in hun werk en leven. Voor deze gelegenheid geen mantelpak en hoge hakken, maar gemakkelijk zittende kleding om op de grond of een kussen neer te strijken. Ik herinner me de woorden van Wijlen Metta-Vihari. Hij was aanwezig op de 2e bijeenkomst 11 jaar geleden. En hij zei toen: jullie hebben veel gestudeerd en beschikken over veel ervaring. Er is veel kennis aanwezig en dat is goed. Maar waar leiders echt behoefte aan hebben, dat is wijsheid. Zijn woorden maakten een diepe indruk en ik voelde dat het waar was wat hij zei. Wat hebben leiders nodig? Als je het mij vraagt, denk ik aan tact en kennis van zaken, computerskills, inlevingsvermogen en een helikopterview. Een schat aan kennis en vaardigheden. Maar de wijsheid waarover Metta-Vihari sprak leek van een andere orde. Het had een vleugje Boeddha. Het ging over wijsheid als mentale kwaliteit van immense schoonheid. En in de oude tekst uit het boek Spreuken gaat het over gedrag. Het gedrag van een wijze vrouw. Ze gaat de gangen na van haar huishouden, zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde. Ze is sterk en meer waard dan edelstenen. Haar handen strekken zich uit naar de behoeftigen en de armen geeft ze hulp. Het aspect van mededogen komt hier naar voren. Dat klopt. Wijsheid gaat altijd samen met mededogen. En echt mededogen kan niet zonder wijsheid. Er is een verhaal in de geschriften van de Boeddha waarin een man een zieke cobra vindt. Hij neemt de slang mee naar huis en legt hem bij zich in bed om goed voor hem te kunnen zorgen. Maar de volgende morgen is de man overleden. Echt mededogen kan niet zonder wijsheid. Wijsheid kent ook vele gradaties. We kunnen een onderscheid maken tussen kennis en inzicht uit boeken en van horen zeggen, en aan de andere kant de intuïtieve kennis die voortkomt uit ervaring. Het laatste is weten voorbij alle woorden. Niemand hoeft je nog iets te vertellen. Je hebt het zelf ervaren. Het is een kracht die twijfel wegneemt en stukjes aandraagt voor de puzzel, ja, met name voor de puzzel van het leven. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Een kracht die de weg wijst naar daar waar geen dood, angst of verdriet meer is. Een kracht die voortstuwt en trekt en misschien te groot is voor onze begrippen. In elk geval is het een kwaliteit van geest waar mensen zich bij op hun gemak voelen. Want niemand wordt te kijk gezet, niemand wordt bedrogen. Echte wijsheid gaat altijd samen met mededogen. Ze weet ook blame en praise te hanteren. Houdt zich verre van steekpenningen en staat als een rots. Is tegelijkertijd soepel als een riet. Buigt mee, maar gaat niet door de knieën voor rechts nog links. Ze volgt de middenweg. Ze doorziet de modewinden en laat zich er niet door bedwelmen. Avalokiteshvara en Kuan Yin schieten door mijn hoofd. Avalokiteshvara, een mannelijke figuur met 1000 armen om te helpen. Kuan Yin, een vrouwelijke figuur met een balsemkruik. Twee historische iconen die wijsheid en mededogen verbeelden. Mannelijk en vrouwelijk. Het maakt niet uit. Wijsheid en mededogen gaan voorbij seksen. De hand gaat naar de behoeftige en de armen krijgen hulp. Laat de schellen van mijn ogen vallen, opdat ik mag kunnen zien wat oprecht is. En dit is dan mijn speerpunt voor 8 maart. Blijf tijd nemen om naar binnen te kijken. Om te reflecteren, om te mediteren. Want er zit al heel lang iemand te wachten. 'S Morgens vroeg aan de deurpost. Jotika Hermsen was dat. En volgende week hoort u de column van Lam Go. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdragen van Jacqueline Oskamp, Jeanette Werkhoven en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen. Zometeen na het nieuws wordt De Zevende Hemel voortgezet door Oom. Daarin de vraag of Hindoestaanse vrouwen in Nederland worden onderdrukt. En morgenavond om 11:30 op deze zender in de Middenweg, wat drijft de Westerse boeddhist? Een gesprek met professor Paul van der Velde. Graag tot dan.